استاد صاحب سرنامک دی یو سړی په سفر روان دی او د ماخام او د ماسوتن موس په یو وخت کې کوي دا جایز دی که دا جایز نه دی یو سړی په سفر باندې ځي نو داسې چلو کی چې ماخام شي دوه صورتې دي نو ماخام کې راکوشي د ماخام موز اومو کی د ماسوتن موز اومو کی دې ته جمع تقدیم وایي دا ماسوتن موز دې را مخکې که ماخام ته یا داسې چلو کی چې په سفر روانې ماسپخین دی نو د ماسپخین موز تراکوز نشي نو زی چې مازیګر شي نو مازیګر مانځه ته راکوشي نو ماسپخین موز مو کې او مازیګر مو کې جمع تاخیر دا جایز دی که دا جایز نه دی نو دې په هغې سرنامک دی نو دا تاسو ویلی دی یو د حاجي صاحب دپاره په عرفات کې چې هغه د ماسپخین او د مازیګر موز دواړه ماسپخین کوي جمع تقدیم دا جایز ده بل اتفاق دویم صورت دا دی چې بیا مزدلفې ته شپه راوړي نو د ماخام موز او د ماسوتن موز ماسوتن کې کوي دا جمع تاخیر ده د دې نه بغیر په سفر کې جمع کول دا څنګه دي امام شافعي رحمه الله وی یجوزو دا بالکل جایز دی چې تاپوس ته وکړې چې ولې وی دا به رسول الله دا جمع کوله ولې وی عبدالله بن عمر صاحب به دا جمع کوله د دې وجې نه موږ یې کوو زمونږ مودا دغه چې دی علي حدیث حضرات دی هم دا جمع بین صلاتین کوي غالبا د امام بخاري رحمه الله هم دا را یاده نو دی وی باب الجمع دا باب دی د جمع چې دوه منځونه سره را جمع کی فی السفر په سفر کې بین المغرب والعشاء یو دا جمع سو کی په منځ د ماخام او د ماسوتن کې ماخام ماخام منځ مو کی ماسوتن مو کی یا ماخام منځ رستو کی ماسوتن کې ماسوتن مو کی او ماخام مو کی نو دا جایز دی کنه احناف وی جایز ندی د سفر د وجه امام شافعی سی وی دا جایز دی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن ابيه قال حضرت سالم روایت کوي د خپل پلار عبد الله بن عمر نه قال عبد الله بن عمر وی کان النبی صلی الله علیه وسلم یجمع رسول الله بجمع کولا بین المغرب والعشاء پمنز د ماخام او د ماسوتن کی د ماخام او د ماسوتن پمنز کی به جمع کولا خو اذا جد به السیر چې کله با تیش شو هغه باندې مزل هغه ته به د مزل کول ضرورت و تیز مزل به کو نو بیا به هر منزله ځان نه راکوزېده په یو وخت کې به وکړو اذا جد کله به چې تیش شو بیهی سیر و په هغه باندې مزل د مزل کولو به ضرورت و نو رسول الله به دا جمع کوله لکه نن سبا خلک ځي بس ودرېږي بیا بس نه ودرېږي اخواته نو دوی دا جمع کوي دا جایز دی که دا جایز نه دی نو دا نور امامان وی جایز دی وقال ابراهیم بن تهمان عن الحسین المعلم ابراهیم بن تهمان چې روایت کوي د حضرت حسین معلم نه دلته د حسین تفسیر راغی معلم صفت راغی رستو یو بل راځي عن یحیی بن ابی کثیر عن اکرمتان بن عباس اکرمه رزید روید دخپل استاز عبدالله بن عباس نکی قال عبدالله بن عباس و ایکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجمعو رسول الله بجمع کولا بین صلات زهر پا منز دا منز دا مصبخین والعصر و دا مازیگر مصبخین و دا مازیگر لذا کان علا زهر سیرن کلب چاغو پا مزل بانده پشا دا مزل یعنی روان سفر بو په یو ځای کې به آرامې نه کوو نو بیا به یې دا کوو اذا کانه کله به چې و رسول الله دا زهر ټکې لیکلی دی خو د دې معنی نشته دی علی زهر سیرین لفظي معنا دا ده پشا د مزل پشا باندې به سورو یعنی مزل به کو روان بو، نو دی وخت کې به جمع کوله. ويجمع بين المغرب والعشاء، او جمع به کوله په منځ د ماښام او د ماسوتن کې. د دې حدیث د وجنا کم خلق چې جمع جایز ګڼي، چې را په سفر کې دوه مونځونه سره په یو وخت کې کولی شي، هغوی هم دا شرط ګڼي ښه چې ګورې روان سفری روان، او که نه ته په سفر راغلی او په لنډی کوتل کې دوه درې شپې دلته کې، نو دا خو بیا روان سفر نه دی، نو دلته بیا جمع نشي کولی. او تابعه متابعت کړی دی د حسین معلم، هلته کې حسین معلم د یحیی بن ابي کثیر نه روایت کوي، عن یحیی عن حفص عن انس جمع النبی صلی الله علیه وسلم. استازان وی جمع د دو منځونو په منځ کې دا دوه قسمه ده، یو جمع سوری ده، یو جمع حقیقی ده. جمع سوری بل اتفاق جایز ده، امام مالک رحمه الله وته ام جایز وی، امام شافی وته هم جایز وی، او زمونږ حضرت امام صاحب وته هم جایز وی. جمع سوری، جمع سوری دی ته وی چې صورت صورت د جمع وي، خو په حقیقت کې جمع نه، یو موس په خپل وخت کې وشي او بل موس په خپل وخت کې وشي. مثلا ماسپخین دی په سفر باندې روانې، ته وایې چې یاره دوه ځایه له ګاډي ودرولی نه شو، نو په سفر زه خو چې ماسپخین نیمه ګنټه پاتې شي نیمه ګاډي ودروې، چې ګاډي ودروې اودس وکې مونځ وکې، ورا مونځ هم وکوه خو د ماسپخین په آخر وخت کې موکو، نو بس بیا سره خوادې خوالګو کې اودس مودس مات کې بیا اودس وکې، نو د مازیګر موس په اول وخت کې وکې او بس بیا روان شي. دا صورت د جمع دی، خو دا جمع سوری جمع ده، فعلا جمع ده، په وخت وخت کې جمع نه ده. ماسپخین ماسپخین وشو، مازیګر مازیګر وشو. ماښام په سفر روانې، نو ته راکوز نه شي، خو چې ماښام قضا کېدو ته نیمه ګنټه پاتې شي، ته د ګاډۍ ودرې، چې ګاډۍ ودرې د ماښام مونځ وکې، چې د ماښام مونځ وکې نو ورپسې بس لږ صبر وکې، لږ آرام وکې، یو پنځه شپږ منټه، او بس ماسوتن شي. نو ماسوتن مونځ په اول ټایم کې وکې. دې ته جمع سوری وایي، دا بالکل جایز ده. یو جمع حقیقي ده، جمع حقیقی دی ته وایي چې د ماښام او د ماسوتن موز راوالې دواړه ماسوتن کې کې، یا دواړه په ماښام کې کې، ماسپخین او د مازیګر راوالې دواړه په مازیګر کې کې، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ نو امام شافی ورته وایي جایز دی، او امام حضرت امام صاحب وایي دا جایز نه دی. د حدیثونو کې چې دا کومه جمع راځي، مراد د دې نه جمع سوری ده، ښه جمع حقیقي نه ده. بابون نا یو بل سرنامک دی، هل یؤذن او یقیم اذا جمع بین المغرب والعشاء. الک جمع بین الصلاتین کوی، ار منزل با زان زان ل اذان کوی، ار منزل با زان زان ل اقامت کوی، کنه بس دی اول منزل بو کی او دویم با خالی اقامت وکي. نو دی وی هل یؤذن، ایا مسافر با اذان کوي، او یقیمو یا با اقامت کوي، اذا جمع بین المغرب والعشاء، چې کله دی جمع کوي په منځ د ماښام منځ کې او د ماسوتن منځ کې، جمع به کوي که نه به کوي؟ امام شافعی رحمه الله وی چې جمع کوي، اقامت به کوي، ار یو له خو اذان به نه کوي، بس ماښام له اذان وکه، یا مثلا ماسوتن دی اذان وکه یو، په دې باندې د ماښام مونځ م وکه، او په دې باندې د غم وکه د ماسوتن مونځ، ځکه چې ماسوتن کې دواړه کې، نو خو یو وخت دپاره یو اذانی اقامت وله وکه. زمونږ امام صاحب وایي چې جمع بین الصلاتین کې، ماښام له به ځان له اذان کې، ماسوتن له به ځان له اذان کې، ځکه چې ماښام مونځ خو په ماښام کې کې که نه، نو دی لبزان لازانو کی نو بیا با لگدمو کی و پینزه میرتنو چه کل ماسوتن شین و غیل با بیا زان لدغو کی ازانو کی مدلی خیان لدی هل یو ازینو آیا ازان با کی مسافر دی ارمانزل او یقیمو او کنتش اقامت با کی ازا جمعا بین المغرب و لیشا چه کل جمع کی پا ما بین دما خام و دما سوتن کی حدثنا ابن امانه قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وي رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما بلد رسول الله رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما بلد رسول الله اذا اجله السير چكلبا تسكروا اغلى مزل کلا با چه تیز کرو اغلا مزل فی سفر پا سفر کی نو ما بلید رسول الله چه یو آخر صلات المغرب اغا با رستو کد خپل تیم نا اغا موز نا ما خام اغا کم عام موز بیچه ما خام کم تیم کی کهو پا اول وقت کی اب رستو کد حتی ترده پوری یجمع بینهما بینها چه جمع بی اکرا پا منز نا ما خام کی پا بین العشاء و پا منز نا ما سوتن کی قال سالم سالم وی چه دا عبد الله بن عمر زوی دی وکان عبد الله بن عمر زما پلار عبد الله بن عمر یفعله هغه بم داسې کار کو چه مزل به ډیر تیزو نو بیا به جمع کوله اذا اعجله السیر چې کله به تیز کا هغه له مزل نو یقیم مغربا اقامت دی وکړه د ماښام دپاره فیصلیها نو هغه بیا اوکه سلاسن درې ځله او ثم یسلم فیصلیها نو مونځ بیا اوکه هغه سلاسن درې رکاته ثم یسلم بیا بیا سلام واړو ثم قل ما یلبسو بیا بیا لږ غوندې وخت تیر کړو رسول الله به دا لږ وخت ځکه تیرو چې دا ماسوتن به داخل شوی نو پنځه منټه شپږ منټه به پاتې وو ثم قلما يلبسوا بیا به لږ غوندې وخت تیر کړو حتی یقیم العشا تر دې پورې چې اقامت بیا وکړه د ماسوتن د مازه دپاره فیصلیها نو هغه به وکړه رکعتین دوه رکعته ځکه سفرو په سفر کې دوه رکعته ثم یسلمو بیا به سلام وګرځو ماښام موز به وکړو لږ وقفه به وکړه بیا به د ماسوتن مانځه دپاره اقامت وکړو نو هغه د اقامت راغی او ولا يصبح بينهما او نفل بين كل پمنز د دې دوارو کې برکاتن یو رکات هم اغه د وسکه چې یو رکات هم نکاو ولا بعد العشاء او نفس د ماسوتن چې ماستان موز به وکو په سفر کې چې تیز سفر بو بس ماسوتن فرض بو شو او د فرض او پسې روان شو حتی تر دې پورې به نور نفل نکول نکول چې د شپې اخر پېشمنی بشو نو بیا به یو ځای کې راکوشو که ویتر پاتې وه بیا وکړه تعجد بیا وکړه نور خپل لمونځونه بیا وکړه حتی تر دې پورې یقوم چې دی به ودرېده من جوف اللیل په منځ د شپې کې پېشمنی بشو نو بیا به راپاڅېد او خپل لمونځ به پوره کړه حدثني إسحاق قال أخبرني عبد الصمد قال حدثني حرب قال حدثني يحيى قال حدثنا خبص بن عبيد الله بن أنس أن أنس حدثه حضرت أنس جدي حدثه أغا حديث بيان کرده دي خبل شاگر تش أغا حفص بن عبيد الله دي أنس بوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شي يقينن دا الله رسول كان يجمع أغا با جمع کولا بین هاتین صلاتین پا منز دا دی دو منزونو کی دا دو منزونو با رسول الله پا یوزه کول یجمعو جمع بے کولا بین هاتین صلاتین پا منز دا دی دو منزونو کی دا دو منزونو با رسول الله پا سفر کی یوزه کول علاکه کم دو منزونو یعنی راوی وی چه مقصد د انس په دې دو منځونو باندې سو المغرب ماخام والعشاء او ماسوتن دا حدیث تاسو وګوره او سرنامه ته وګوره. د دې حدیث د سرنامه سره سره جوړ راځي. سرنامه خدا ده چې رسول الله بچ دې د جمع په وخت کې اذان کو کنه ته شقامت به کو، اذان به کو او کې اقامت به کو. نو د حضرت انس په روایت کې خود نه اذان شته دی او نه مدلی دغه شته دی، اقامت شته. کان یجمع بین هاتین الصلاتین، هغه به جمع کوله په منځ د دې دوو منځونو کې. نو دلته خو نه ذکر دی هغه شته دی اذان او نه اقامت. ځینې خلک وایي چې اصل که دې حواله ورکوي اشاره کوي یو بل روایت ته. بل روایت کې داسې راځي چې رسول الله به د ماښام دپاره اقامت وکړو نو بیا به د ماسوتن دپاره اقامت وکړو. هغه الفاظ که دلته نشته خو په بل روایت کې شته. څوک دا وایي یا ستاسو د حشه دا وایي چې بین الصلاتین په منځ د دو منځونو کې مراد د مونز نه کامل مونز دی، او کامل مونز هغې ته وایي چې هغې کې د فرایضو هم خیال وساتلی شي، د سنتو هم خیال وساتلی شي، د مستحباتو هم خیال وساتلی شي، او اذان او اقامت چې دی نو دا په سنتو کې دی که نه دی، د دې وجه نه دا پکې راغی. بابون دا یو بل باب دی. یؤخر الظهر الى العصر، مسافر لوان دی په سفر ماسپخین شو، ماسپخین مسته دی نه راکوزیږي نه راکوزیږي نه راکوزیږي نه راکوزیږي تر دې پورې چې مازدیګر نږدې شي، او چې مازدیګر نږدې شي نو بیا راکوشي، نو د ماسپخین موز هم وکړي او د مازدیګر هم وکړي. یؤخر الظهر، مسافر چې دی هغه رستو کوي د ماسپخین موز، او کم ځای ته رستو کوي الی العصر، مازدیګر ته. مراد د مازدیګر نه دی قریب مازدیګر ته. اذا ارتحل، چې کله دی سفر کوي، قبل ان تزیغ الشمس، مخکې د اوړېدو د نور نه. دا بله طریقه ښیي. امام بخاری رحمه الله چې ښکلې طریقه دا ده چې ته سفر باندې روانیږي او لا زوال نه دی شوی، بس په سفر روان شه، روان شه، ګاډی روان که، ماسپخین مونځ ته مه ودرېږه، ځه. خو چې کله د ماسپخین نیمه ګنټه پاتې شي بس ګاډی ودروه، اودس وکړه او ماسپخین مونځ وکړه په آخر ټایم کې، او بیا چې دی نو یو دوه درې میلټه وګوره، او چې مازدیګر شي بس د مازدیګر مونځ وکړه. دا سنت طریقه ده. او که نه داسې چې بعد از زوال ته روانیږي، اوس نور اوړېدلی دی او ته دغه کېږي په سفر روانیږي، نو سنت طریقه دا ده چې مونځ په خپل کور کې نغه وکړه، کور کې مونځ وکړه، خپل ځای کې مونځ وکړه د ماسپخین، او بیا په سفر باندې روان شه. چې روان شه ځه بس تا خو مونځ کړی دی، چې بیا مازدیګر شي مازدیګر مانځه ته راکوشه. دقسې د ماښام مسله ده. ماښام چې دی د نور پرېوتلو نه مخکې د سفر وکړو روان شوي، نو ماښام مونځ لږ رستو که، او که نه ماښام شو نو په سفر مه روانېږه، پیله د ماښام مونځ وکړه بیا په سفر روان شه. نو یو آخر الظهر، مسافر دی رستو کوي د ماسپخین مونځو الی العصر تر د مازدیګره پورې. اذا ارتحل، چې کله سړی په سفر روان شي، قبل ان تزیغ الشمس، مخکې د زوال د نور نه. فیه، په دې مسله کې ابن عباس روایت دی د عبدالله ابن عباس عن النبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه. حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضال عن عقيل عن غنم شهاب عن انس مالك قال حضرت انس وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ارتحل، د رسول الله دا طریقه وه چې کله به هغه په سفر روانېده، اذا ارتحل، کله به چې هغه په سفر روانېده، قبل ان تزیغ الشمس، مخکې د زوال د نور نه، لا ماسپخین به روان وو او نو زوال به نو شوي او ده به سفر کوو، نو څه چل بیا وکړه، په سفر به روان شو، نو بیا به د ماسپخین منځه د پاره نه راکوزېده. اخر الظهر رستو به یې که د ماسپخین مونځ نه به یې کو نه به یې کو نه به یې کو، خو چې د مازدیګر وخت به رانږدې شو نو بیا به کوشو الی وقت العصر، تر د قریبو وخت د مازدیګر ته، الی وقت العصر تر قریبو د مازدیګر وخته، چې مازدیګر وخت به بس را قریب شو دقه وخت کې به دی کوشو د ماسپخین مونځ به یې ماسپخین موکو او بیا به مازدیګر شو. ثم یجمعو بیا به رسول الله جمع کوله بینهما په منځ د دې دواړو کې، فاذا زاغت او کنه داسې به و چې نور به زوال وکړو او بعد زوال به روانېده نو بیا به نه تو، بیا به پیله مونځ وکړو او بیا به روان شو. فاذا زاغت کله به چې نور زایل شو، نور به زوال وکړو او دی بلا په سفر نو روان شوی، نو صلی الظهر د ماسپخین مونځ به وکړو او ثم راکبه بیا به سور شو په سفر به روان شو. دا خو هغه صورت دی چې لا زوال نی شوی او قبل زوال سړی په سفر روانیږي. دا اوس بله سرنمک دی، په سفر روانیږي خو زوال شوی دی، نو بیا څه طریقه ده؟ بابون دا یو بل باب دی. اذا ارتحل کله چې مسافر کوچ کوي په سفر روانیږي، بعد ما زاغت شمس و پس د هغې نه چې نور اوړیدلی د منځه وخت داخل شوی دی، زوال شوی دی، نو بیا طریقه دا ده چې استاذه سنت طریقه دا ده چې په سفر مه روانیږه، پیله ماسپخین مونځ وکړه بیا ځه. اذا ارتحل چې کله یو سړی په سفر روانیږي، بعد ما زاغت شمس و پس د هغې نه چې نور اوړیدلی، نو بیا دلته سنت طریقه دا ده چې صلی الظهر اول دې د ماسپخین مونځ وکړي او ثم راکبه بیا دې سور شي او په سفر دې ځي. حضرت انس وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیه السلام دا طریقه وه، اذا ارتحل چې کله به هغه سفر کو، قبل ان تزیغ الشمس مخکې د زوال د نور نه، نور به لا زوال نو کړی، ماسپخین به داخل شوی نو، او ده به سفر کو، نو اخر الظهر بیا به ماسپخین رستو کو الی وقت العصر تر د قریب وخت د مازدیګر پورې، ثم نزله چې بیا به مازدیګر رانږدې شو نو بیا به راکوشو، او فجمع بینهما او جمع به وکړه په منځ د دې دواړو کې، ماسپخین مونځ به د ماسپخین اخر ټایم کې وکړه، د مازدیګر مونځ به د مازدیګر اول کې وکړه. فان زاغت الشمس او کنه نور به زوال کړو، رسول الله سلم به د مکوله لا په سفر به روان شوی نو، او نور به دغه وکړه زوال. فان زاغت الشمس که نور به اوړیدلی و، قبل ان یرتحل مخکې د کوچ کولو د هغه نه، نو بیا به یې کوچ نه کو، بلکې څه به یې وکړه، صلی الظهر مونځ به یې وکړه د ماسپخین، او ثم مرکبه بیا به سور شو. باب صلاة القاعد بل سرنامک دی. دا باب دی د مونځ د ناس سړي، هلکه د عذر د وجې نه یو سړی په سفر کې یا په غیر سفر کې فرض مونځ په ناسته باندې کوي، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ وی تاسو ویلیو هلکه که قدرت تی وي مونځ په ولاړه کوه، رکوع او سجده کوه، کشرې د ودرېدو وسط نه وي نو کینه په ناسته مونځ کوه او رکوع او سجده کوه، او که د رکوع د سجدې وسط هم نه نو په اشاره مونځ کوه، او کشرې د ناستې وسط هم نه، اوس اپریشن یې کړی دی، نو بیا چې دی نو سمله او په ملاسته باندې مونځ کوه په اشاره کوه. باب صلاة القاعد دا باب دی د مونځو د ناست سړي، چې یو سړی د عذر د وجې نه یا د غیر عذر د وجې نه په ناسته مونځ کوي، نفل بغیر د عذر نه په ناسته جایز دی، فرض چې دی بغیر د عذر نه په ناسته جایز نه دی. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت انها قالت حضرت شیبی بیو فرمایل چې صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ کا رسول الله فی بیته پخپل کور کې رسول الله صحابه او منذ کا پخپل کور کې وہ وشاکن پدا سی حال کې چې رسول الله ته شکایت او رسول الله ته تکلیف او مراد د تکلیف نسدی بیمار رسول الله بیمارو او درې دې نشو نو صحابات په خپل بالاخانه کې منځو کو فصلى جالسا رسول الله منځو کو په داسې حال کې چې ناستو وصلى وراءه او رست او منځو کو داغه پسې رستو قوم یو ډلې قیاما په داسې حال کې چې هغه ولاړو فاشار الیهم رسول الله غوی ته اشاره وکړه ان اجلسو چې تاسو کینه رسول الله بیمارو مخکې دا تاسو ویلو دا اسنه را پریوتې و نو دا ښې سیړې نه دی دا زخمی شوی و دا پختې و دا طرفونه نو دې ودرېدې نه شو نو چې صحابه پوښتنې له ورغلل نو په هغه بالاخانه کې جمع کوي رسول الله ناست دی صحابه ورپسې ولاړ دي نو پیغمبر علیه السلام صحابه ته داسې کوي کینه هلکه چې امام هم ناست دی نو خو تاسو هم کینه که نه امام څه ته وایي چې ته د هغه تابعداري کې نو چې امام ولاړي تم ودرېږه چې امام ناست دی نو تم کینه یو مسله ده یو د حدیث مطلب دی د حدیث دا مطلب دی چې امام ولاړي تاسو هم ودرېږئ چې امام ناست دی تاسو هم کینه نو رسول الله چې دی شاکن هغه ته شکایت او تکلیف و فصلى جالسا رسول الله منځو که په داسې حال کې چې ناستو دی اوس په مسله مخکې امام دی او په ناست دی مونځ کو وصلى وراءه او منځو که د هغه پسې رستو قوم یو قوم قیاما په داسې حال کې چې په ولاړو دا خلق ورپسې دا ډله ورپسې ولاړه وه فاشار الیهم رسول الله په مانځه کې دوی ته اشاره وکړه د څه شي اشاره وکړه ان اجلسو چې تاسو کینه ان اجلسو چې کینه هلکه چې امام ولا ناست دی نو تاسو څه ته ودرېږئ فلما انصرفه کله چې رسول الله د مانځه نه راوګرځېده او فارغ شو نو قال رسول الله یې پویي ورته مسله کوي انما جعل الامام یقینا مقرر کړی شوی دی امام دا خلک ځان له امام ولې مقرری انما جعل الامام یقینا مقرر کړی شوی دی امام لیؤتم به د دې دپاره چې اقتدا وکړی شي د هغه پسې نو اقتدا څه ته وایي چې هغه څه کوي تم کوه اقتدا خو دې ته نه وایي که نه چې ته هغه رکو ته ځي ته سجدې ته ځه چې هغه سجدې ته ځي ته رکو ته ځه فإذا ركع كلا شي امام صاحب ركوع كاي فركعوا تاسم ركوع كوي وإذا رفع او شكل امام روشت شي نفرفعوا تاسم روشت شي حدثنا من عيمك على حدثنا ابن عينا عن الزهري عن انس بن مالك قال حضرت انس وي ام دغه مخکینی حدیث تفسیر دی سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم را پریوت رسول الله من فرسن د اسنا یو ځل رسول الله پاس باندې سورو نو دی را پریوت چې را پریوت نو فخودشا دا ټکې څنګه دی فخودشا هغه زخمی شو یا داسې وایي او قاله یا داسې وایي چې فجوحشا د جوحشا او د خودشا یو معنا ده اوګارېده زخمی شو فا خودشا نو زخمی کړی شو یا داسې وایي چې جوحشا یو معنا د زخمی شو نو زخمی شو شقه الایمن هغه سیر د ده هغه طرف د ده چې کوم ښی و د ښي طرف ته ده دغه زخمی شو نو دې پښتو له زور ورغلی و نو بیا دې ودرېدې نه شو فدخلنا علیه انس وی منگ ورننه وتو اغتا زمون یوډاله وا نعوده منگ پختنه کوله داغه فحضرت الصلاه نو حاضر شو وخت منزه فصلى قاعده نو منزو ک رسول الله پناستا فصلينا قعودا نو منگ مپس منزو ک پناستا اصل کې اول دی ولاړو خو بیا چې رسول الله اشاره وکړه نو کیناستل وقال او بیا رسول الله وی انما جعل الامام بشک اگر زول شوی دی امام لیؤتم به چې اقتدا وکړي شي د پسې فاذا کبر کله چې امام الله اکبر وی فکبروا تاسو ورپسې الله اکبر وایې واذا رکع کله چې امام رکوع کوي فرکعوا تاسو ورسره رکوع کوي واذا رفع چې کله امام د رکوع نه سر روچت کی نو فرفعوا تاسو ورسره سر روچت کی واذا قال سمع الله لمن حمده کله چې امام سمع الله لمن حمده و تاسو سمع الله لمن حمده موایه فقولوا تاسو وایه اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ټول دا جیز دی د دې ځنه خدا معلومه شوه اوس دا مسله ده چې امام په ناسته مونځ کوي معذوره دی بیمار دی ودرېدی نه شي نو مقتدیان به ورپسې څنګه ودرېږي دا بعضې خلک وایي بعضې چې مقتدیان به کینی چې امام ناستی مقتدیان به هم ناستی ولې وایي هغه د رسول الله چې دی بیمار و مونځ کو په ناسته باندې کو مقتدیان ورپسې ولاړو نو رسول الله ورته اشاره وکړه چې کینی او بیا یې پوهیږم چې امام دا څه دی د دې دپاره مقرر شوی دی چې د پسې اقتدا وشي چې هغه ودرېږي تاسو هم ودرېږئ چې هغه کینی تاسو هم کینئ چې هغه سر ښکته کړي تاسو هم ښکته کوئ لیکن دا مشهور امامان نه دي دی وایي چې نه مسله داسې نه ده مسله داسې ده چې امام مجبوره وي بیمار دی هغه ودرېدی نه شي نو هغه ته کیناستل خو جیز دي که نه نو هلکه مقتدي ته څه سیله کینئ په مانځه کې خو ودرېدل فرض دي چې مقتدي قدرت د قیام لري نو مقتدیان به ولاړي او دغه چې دی امام دې په ناسته مونځ کوي مقتدیانو له کیناستل دا جیز نه دي او که ستاسو خیالو دا مسله مونږ مخکې بیان کړې وه که یادی درته امام بخاري د دې بیان کړی و ټیک د شنن خو پیغمبر علیه السلام داسې کار وکړه چې په ناستې مونځ کو مقتدیانو ته وایي کینئ لیکن کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري زندگی وه هغه بیمار و او راووته او ابوبکر صدیق جمع باندې ولاړو یاد دي دته نو ابوبکر صدیق رارسته شو رسول الله په مصله باندې کیناسته دی ناستو او مقتدیان ورپسې سو وایه که نه ریاض ولاړو هلته مونځ داسې وشو هلته مقتدیانو ته دا نه وایي چې کینئ امام بخاری مخکې ویلی و موږ چې عمل کوو د رسول الله په هغه فعل باندې به کوو چې کوم اخیر وي نو معلومیږي د اخیر فعل د رسول الله منسوخ کوونکی شو د پاره د څه ده دغه مخکینی فعل ښه عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين خ حضرت عمران بن حسين دار لويشان ولا صحابي دي دير مخلص غريب تا د بواسیرو بیماری وه حضرت عمران ته د بواسیرو بیماری وه نو دا په دې غټ او دسماتي ځای کې دلته دانی وشي نو دا ډېرې خطرناکي نو دې ودرېدې نه شو کله ناکله به دومره درد کو سوځېده به چې دې به کیناستېم نه شو نو ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې حضرت زه مونځ څنګه کوم ناغه ورته وی که پناست کول شي پناست کوا، که پناست نشي کول پریوزا او پملاست باندې دغه کوا مونس کوا. ها نو وی وکانا او دا حضرت عمران مبصوره، دا مبصور د بواسیر نه جوړ دی، ها مبصوره شاغته د بواسیر بیماری لګیدلې و، مبصوره هغه ته د بواسیر بیماری لګیدلې و. قال دی وی سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما تپوس وکړه د رسول الله نه، عن صلاة الرجل، د مانځه د یو سړي قاعدن په ناسته، چې حضرت سړی مجبور ای او په ناسته مونځ کوي نو دا څنګه دی؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ان صلى قائما، که چېرې یو سړی مونځ وکړي په ولاړه او د ولاړې وسي نو فهو افضل، دا د ولاړې دغه ډیر بهتر دی. ومن صلى قاعده، او کم سړی چې په ناسته مونځ کوي نو فله نصف اجر القائم، د لدی نیم ثواب د ولاړو. ومن صلى نائما، او کم سړی چې مونځ وکړي په داسې حال کې چې هغه اودی او په اودو مونځ کوي، مراد د اودو نه دی پروت، نو فله نصف اجر القاعد، د لدی نیم اجر د ناست. نفل چې تاسو کوئ که په ولاړه کوئ هم جایز دی، که قدرت ته په ولاړه ای او ته په ناسته مونځ کې هم جایز دی. صرف دا یو مسله ده چې قدرت ته وي په ملاسته باندې مونځ جایز دی که نه دی جایز. نو دا یو مسله ده چې په ملاسته مونځ جایز نه دی، ښه چې ستا قدرت وي په ناسته باندې یا په ولاړه باندې، او ته دونه ناراست یې چې بړستن دې اغوستې ده او تهجد کوم، او په بړستن کې چې دی نو پروت یې او ته په اشاره باندې مونځ کې، دا صحیح نه دی. دا دی چې مثلا په ولاړه مونځ کې فرض مونځ کې نو ډېر لوی اجر دی، که ودرېدې نه شوې نو کېنه په ناسته باندې مونځ کوه. ټیک دی چې د مجبورۍ د وجې نه ته ودرېدې نه شې، خو حقیقت دا دی چې د ولاړې کوم څومره اجر او ثواب دی دونه د ناستې نه دی. او که ته مجبوره وې په ناسته هم نه شې کېناستې، نو بیا سمله سر ولګوه، د هغې یو خاص طریقه ده، او بیا په هغې باندې په ملاسته مونځ کوه، اشاره کوه. باب و صلاة القاعد، دا باب دی د مانځه د ناست سړي بل ایمای په اشاره. یو سړی دی په ناسته مونځ کوي او نفل مونځ کوي، خو قدرت شته دی مدلی د رکوع او د سجدې، نو دله دا جایز نه دی چې دی اشاره کوي، ښه. یو سړی قدرت لري خو دی نفل کوي او په ناسته کوي او په اشاره کوي، نو دا صحیح نه دی. نه په ناسته مونځ کوه، خو رکوع هم کوه او سجده هم کوه. یو سړی مجبوره دی، مجبوره، او هغه چې دی په ناسته باندې مونځ کوي او بیا اشاره کوي، رکوع هم نشي کولی سجده هم نشي کولی، او دی په ناسته مونځ کوي، نو بالکل دا جایز دی، اشاره دی کوي. نو صلاة القاعد مونځ د ناست سړي بل ایماء په اشاره. حضرت اماغه د عمران ابن حسین، وکان رجلا مبصورا، او دی یو سړی چې ده ته بواسیر لګیدلي و. وقال ابو معمر مرتن، ابو معمر به کله داسې وي چې عن عمران ابن حسین قال، عمران ابن حسین وی سألت النبی صلی الله علیه وسلم، ما پوښتنه وکړه د رسول الله نه، عن صلاة الرجل، د مانځه د سړي، وهو قاعد په داسې حال کې چې هغه ناست دی. فقال، نو هغه وی من صلى قائما، چا چې مونځ وکړه په ولاړه، تکلیف یې برداشت کو او په ولاړه یې مونځ وکړه، فهو افضل، دا ډېر بهتر دی. ومن صلى قاعدا، او چا چې مونځ په ناسته وکړو، نو فله نصف اجر القائم، ده له به وي نیم اجر د ولاړه. اوس که دا سړی لږ تکلیف یې کړی وی او په ولاړه یې مونځ کړی وی، د هغې نیم دغه شو. ومن صلى نائما، او چا چې مونځ وکړو په داسې حال کې چې هغه ودو، فلهو نصف اجر القائد دلبوی نیم اجر د ناس دلته مراد چې دی د نائم نه دغه دی خا مستجعن چې هغه په اړه خیله ګوري خا زه یې بس دی نو